الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم. اللہ کا بڑا فضل و احسان کرم ہے نیدرلینڈ ہالینڈ میں امسٹرڈم میں الحمدللہ رب العالمین حاجی نصیر گمان صاحب کے مکان میں محفل پاک ہو رہی ہے، اس کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد شفیق الرحمن شفیق ملت امام جامع مسجد طیبہ امسٹرڈم نیدرلینڈ تشریف لائے ہیں، اور حضرت مولانا طاہر واجد حسین صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور کچھ ساتھ میں طلبہ ماشاءاللہ آئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، آپ نے سرکار مفتی اعظم ہند کا ذکر فرمایا، ماشاءاللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کو آپ نے دیکھا بھی ہے، اللہ کا احسان و کرم ہے ماشاءاللہ. حضور مفتی اعظم ہند کے بڑے اچھے عمل بیان فرمائے، الحمدللہ رب العالمین بہت اچھا ذکر فرمایا. واقعی حضرت متقی پرہیزگار نیک نمازی بڑے اچھے آدمی اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، عمل ان کے اچھے ہیں، ہمارے تو عمل بھی اچھے نہیں، نہ علم ہمارے پاس نہ عمل. اس کے باوجود حضور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا نوری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے کرم سے مالا مال ایک شعر عرض کرتے ہیں. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. یعنی کہ ہم لوگوں کے کیا عمل، ہم تو ان سے مرید ہیں، ہمارا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ہمارے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. سب اپنے عمل کو غور کریں اور حضرت کی اس بات میں شامل ہو جائیں. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے یا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. بریلی شریف کا عقیدہ پتہ لگ گیا مسلک اعلیٰ حضرت کی بات پتہ لگ گئی، مشن پتہ لگ گیا، آپ کا علم پتہ لگ گیا، آپ کا عمل پتہ لگ گیا. آپ فرماتے یہ ہے کہ علم سے کوئی بخشا نہیں جائے گا، عمل سے کوئی آگے نہیں بڑھ جائے گا. ہاں، کس چیز سے بخشا جائے گا؟ وہ ادب رسول ہے، عشق رسول ہے. جو عشق رسول ادب رسول میں آئے گا اور سرکار کے کرم سے مسکرائے گا، اس کی نجات ہو جائے گی. تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے پیر مرشد ایسے ماشاءاللہ متقی پرہیزگار الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ سرکار ہی کا کرم ہے، نہ میرا علم حجم ہے نہ عمل ہے، میرے حضور نے مجھ پر کرم فرمایا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جان لیا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. علماء اہل سنت سے ملاقات ہوئی، اللہ کا فضل و کرم ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت و برکت صحت و سلامتی عطا فرمائے اور مدارس دینیہ کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی کا عرس 23, 24, 25 نومبر کو بریلی شریف میں بہت علماء عوام کا مجمع ہوتا ہے، اس میں جو حضرات آنا چاہیں وہ مجھ سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، وہاں تشریف لائیں، الحمدللہ اللہ حضرت کا فیض و برکت ان کو بھی ملے، اور جامعہ نوریہ رضویہ میں بھی دستار بندی کا جلسہ عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر ہوتا ہے. شفیق ملت نے بتایا کہ مدرسے پہلے چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ سرکار مفتی اعظم نے دعا عطا فرمائی کہ جامعہ نوریہ الحمدللہ ایک بہت بڑی جگہ پر، یہ انہیں کی دعاؤں کی برکت ہے. ہمارے اس کے اندر کوئی عمل کوئی وہ نہیں ہے، بس میں تو سمجھتا ہوں کہ سرکار مفتی اعظم سے، کیونکہ اس کی نسبت ہے نوریہ، تو کیونکہ حضور کا وہ تھا نوری، تو اس کی سبب سے انہی دنوں میں قریب انتقال ہوا تھا. تو میرے بھائی تاجر شریعہ مولانا اختر رضا آدھری صاحب اور حضرت تحسین ملت نے اس میں جامع نوریہ رضویہ میں 23 سال تک آپ نے ماشاءاللہ درس حدیث دیا ہے. الحمدللہ امین شریعت سبھی بزرگان اور حبیب ملت اور ہمارے بھائی قمر ملت تاج شریعہ فقیر حقیر محمد منان رضا منانی، یہ لوگ نے سوچا کہ ایک سرکار مفتی اعظم ہند کے نام سے ایک بڑا مدرسہ، تو الحمدللہ رب العالمین اللہ کا احسان ہے. اور میں جب پڑھتا تھا ایک 200 گز کے مدرسے میں، تو میں حضرت سے اکثر کہتا تھا حضور اتنے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، اتنے عاشق آئیں گے، وہ کہاں رہیں گے، کیسے ہوگا؟ تو حضرت نے دعا دی کہ ٹھیک ہے منانی، تمہارے دل میں یہ ایک جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں رغبہ بھی دے دے اور جذبہ بھی دے دے. تو الحمدللہ رب العالمین اس کی وجہ سے جامع نوریہ، بہرحال جن حضرات نے جامع نوریہ رضویہ کی مدد کری، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ کا احسان ہے. ہم تو دنیا میں کہتے پھرتے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جامع نوریہ بھی نظر آ رہا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اب اس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، وہ ماشاءاللہ اتنی عمارت بن چکی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے 1100 طلبہ کو رکھا جا سکتا ہے. جہاں پر ہم ایسے مدرسے میں پڑھتے تھے جہاں پر 100-200 طلبہ کو رکھنا مشکل تھا، لیکن سرکار مفتی اعظم کی یہ دعا کی برکت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آج وہ اتنی بڑی زمین پر وہ بن چکا ہے کہ 1100 طلبہ کو رکھا جا سکتا ہے، وہاں فیلڈ ہے، کھیل سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کھلے میں سانس میدان میں لے سکتے ہیں. یعنی کہ جگہ جگہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنی، کھلا ہوا ماحول ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس کو آباد کرنے، سرکار مفتی اعظم کی روح کو خوش کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. جمدہ شاہی میں بھی میں گیا، حضرت جامعہ علیمیہ میں ابھی وہاں پر ابھی میں دستار بندی کے موقع پر حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آباد فرمائے. اور بہرحال جہاں بھی ہمارے اہل سن کے مدارس کام کر رہے ہیں، بڑے رقبے میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آباد فرمائے. بہرحال سنانوی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میری یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات پڑھیے، مدرسے بڑے بڑے بن گئے ہیں، اعلیٰ حضرت کا فیض و کرم ہے، کچھ وقت دیجئے ان حضرات، شفیق ملت صاحب سے پڑھیے، پڑھنے کے بعد اگر دستار بندی ہونا ہے تو شفیق ملت اپنا ایک سفارشی خط فقیر منانی کے نام لکھ کر بھیجیں کہ یہ بڑا لکھا بچہ ہے، تو انشاءاللہ جامع نوریہ رضویہ سے بھی اس کو دستار بندی پیش کری جائے گی، اور عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر آپ حضرات سے، کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر ہم نے جامع نوریہ کی دستار بندی کا موقع رکھتے ہیں، اور عوام بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، اس میں اچھا رہے گا آپ لوگوں کی بھی، مطلب کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد قائم ہوں کہ دیکھیے علم ہی سے دنیا، علم ہی سے سب کچھ ہوگا. العلم حیات الاسلام، اسلام کی زندگی علم ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس جانا ہے، علماء پڑھانے کے بعد مدارس میں بھیجیں جامع نوریہ میں، انشاءاللہ اس کی دستار بندی بھی کری جائے گی، بریلی شریف سے بھی اعلیٰ حضرت سے اس کو جوڑا جائے گا. مسلک اعلیٰ کا قائم کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. میں تو اس معاملے میں بہت اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں علماء کو دیکھو ان سے پیار کرو اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. ماشاء اللہ مولانا شفیق ملت صاحب تشریف لائے, بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ, اور انہوں نے میرے جد کریم حضور مفتی اعظم ہند کی یاد کو تازہ کرا. اللہ تعالیٰ اہل سنت کا بیڑا پار فرمائے, علماء اہل سنت کو صحت عطا فرمائے, میرے بھائی تاجر شجاع مولانا اختر رضوی صاحب کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے, سب کے صدقے میں مجھے بھی صحت عطا فرمائے, اور میرے میزبان حاجی نصیر گمان صاحب اور خالد گمان اور یہ شیر علی صاحب گمان, یہ جتنے گمان فیملی سب پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین.